1. Het NOS-journaal. De Israëlische minister van Defensie spreekt van een moeilijke en pijnlijke ochtend na het incident in de Gaza-strook. Daarbij kwamen zeker 21 Israëlische militairen om het leven toen een Israëlische tank onder vuur werd genomen, waardoor explosieven in twee gebouwen afgingen. Het dodental na de aardverschuiving in de Chinese provincie Yunnan is opgelopen naar 20. Door die aardverschuiving gisterochtend stortte een deel van een berg in, waardoor twee dorpjes werden bedolven onder het puin. Tientallen mensen worden nog vermist. De gemeente Leeuwarden heeft 23 voetbalsupporters een stadionverbod opgelegd vanwege de rellen bij de Friese derby vorig jaar. Na die wedstrijd tussen Cambuur en Heerenveen gingen supporters van beide clubs met elkaar op de vuist. En ze gooiden met stenen en beton ook naar de politie. De Grand Prix van Spanje verhuist over 2 jaar van Barcelona naar Madrid. De organisatie van de Formule 1 heeft een contract van 10 jaar afgesloten met de Spaanse hoofdstad. En daarmee keert de Formule 1 na 45 jaar weer terug naar Madrid, dat in 1981 voor het laatst een Formule 1 race organiseerde. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Er is op dit moment geen acuut gevaar voor een van de NAVO-landen. Mededeling zojuist van Jens Stoltenberg. De secretaris-generaal van het Bondgenootschap deed zijn uitspraak na uitlatingen eerder deze week van NAVO-admiraal Rob Bauer, onze landgenoot. Die zei dat burgers zich moeten voorbereiden op een oorlog op eigen bodem. Bijvoorbeeld door voldoende voedsel, water, een zaklamp met batterijen en een radio op batterijen op voorraad te hebben. Sindsdien is er een enorme run op survivalpakketten en wil de Tweede Kamer een hoorzitting met militairen en andere deskundigen om advies in te winnen. Initiatief is dat van Laurens Dassen, dat is de fractievoorzitter en politiek leider van Volt. De partij die net het congres achter de rug heeft in aanloop naar de Europese verkiezingen op 6 juni. Meneer Dassen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, er is geen acuut gevaar, zegt Jens Stoltenberg. Gaat die hoorzitting weer gewoon in de la? Nee, absoluut niet. Kijk, we hebben op dit moment wel een oorlog in Europa. Ja. En de waarschuwingen die al langer gelden, zorg dat je voorbereid bent. En ook de dreigingen die uitgaan naar de Baltische Staten. Ja. Daar moeten wij als samenleving onszelf wel goed op voorbereiden. Dat mocht er een situatie ontstaan, dat we daar wel goed op voorbereid zijn. Ja, nou is Rob Bauer een van de hogere NAVO-militairen. En het feit dat Stoltenberg dan zegt, nu geen zorgen, er is geen acuut gevaar. Hoe duidt u dat? Nou kijk, volgens mij is de oproep van Bauer heel duidelijk geweest. We moeten zorgen dat we in een tijd waar vrede niet meer vanzelfsprekend is, ja, onszelf wel goed voorbereiden. De dreiging richting Oekraïne is natuurlijk continu gaande. En als die overslaat naar de Baltische Staten, dan raakt die ons ook direct. Ja, artikel 5 van de NAVO zijn we allemaal precies in oorlog. Dus we moeten ons zorgen dat we militair voorbereid zijn. Ja. Maar dat betekent ook dat we economisch voorbereid moeten zijn. Ja. En dat betekent ook dat we als maatschappij voorbereid moeten zijn. Ja. En op het moment dat je juist goed voorbereid bent, dan is de kans dat zoiets gebeurt alleen maar kleiner. Hebt u al een survival pakket? Nee, die heb ik niet. Hebt u dus ook geen 2? Ook geen 2, nee. Nee, maar hebt u wel 2 nodig? Nou, sinds dit weekend. Het belangrijke is, en daarom hebben we ook die hoorzitting in de Tweede Kamer aangevraagd, is wat betekent dit nou precies? Wat betekenen deze oproepen, zowel militair, economisch, maar ook voor de maatschappij? Ja. Want laten we met elkaar zorgen dat we ons niet laten verrassen. We zijn de afgelopen 10 jaren naïef geweest. Ja. We hebben elke keer gedacht, zo vaart zal het allemaal niet lopen. Ja. En nu zitten we in een wereld die steeds ontvlambaarder wordt. Ja. Dus laten we nu dan serieus zorgen dat we als samenleving voorbereid zijn. Ja, ik zei 2, want als u nog een keer lijsttrekker wordt, mag u dat niet meer alleen doen van uw partij. Nee, dan gaan wij voor co-lijst gaan. Ja, dan moet een vrouw naast of een non-binair persoon. In elk geval niet meer alleen Laurens Dassen. Deed u het zo slecht dan? Ik denk het niet. Dat is iets wat we namelijk in heel Europa doen. Overal waar Volt meedoet, doen we dat altijd met co-lijsttrekkerschap. Ja. En dat is toch een ook innovatieve manier om te zorgen dat je met elkaar goed vertegenwoordigd bent. Mm. En dit is een duidelijke wens vanuit de leden. Dus dat gaan we de volgende keer doen. Ja, kent u één voorbeeld uit de Vaderlandse geschiedenis waar dat een eclatant succes was, zo'n duur lijsttrekker? Dat is dan het moment dat het een succes gaat worden. Is nooit gebleken. Maar zullen we het maar gewoon over dreiging gaan hebben dan? Precies. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat wilt u van die hoorzitting horen eigenlijk? Wat wilt u eraan overhouden, met andere woorden? Nou, wat voor ons ontzettend belangrijk is met al die waarschuwingen die eigenlijk al heel lang klinken, En nu ook de oproep van Bauer, maar ook van andere militairen, van ministers van Defensie. Ja, de Duitse minister van Defensie. Duitse minister van Defensie, Letland, Zweden. Ja. Die hebben allemaal aangegeven de kans dat er een oorlog komt op Europees grondgebied of NAVO-grondgebied, hè, door een aanval bijvoorbeeld op de Baltische Staten, is reëler geworden. Ja. Dat heeft natuurlijk enorme consequenties voor ons. Ja. En we hebben continu het gevoel dat dat hier niet zal gebeuren. We zitten al 80 jaar lang in vrede, eigenlijk onder de vleugels van de Verenigde Staten. Ja. En in die vrede hebben we natuurlijk een enorme welvaart kunnen opbouwen. Nou, die vrede is niet meer vanzelfsprekend. Dus laten we dan ook kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in ieder geval richting Poetin een heel duidelijk signaal geven. Ja. Wij zijn voorbereid en haal het niet in je hoofd om een aanval op een van de NAVO-landen uit te halen. Laurens Dasser waarschuwt Vladimir Poetin voor het laatst. Nou, wij als NAVO moeten heel duidelijk zijn en een heel krachtig signaal richting Poetin uitstellen. Want Poetin heeft inderdaad wel het gevoel dat het Westen misschien te decadent of te naïef is, ja, dat dit kan gebeuren. Ja. En als je ziet van wat hij met Oekraïne heeft gedaan, en daar hebben wij als Europa samen met de Verenigde Staten goed op gereageerd. Ja. Maar je ziet nu dat daar ook een verzwakking plaatsvindt, zeker vanuit de Verenigde Staten. Ja, en er zijn dus mensen die waarschuwen, die zeggen, als Oekraïne deze oorlog verliest, dan gaat Poetin vroeg of laat verder en dan staat hij of in de Baltische Staten of in Moldavië of ergens anders op het Europese vasteland. Exact. En dat betekent dat artikel 5, ja, dat er een beroep wordt gedaan op alle andere landen, dus ja, ook op Nederland, om te zorgen dat we ons grondgebied gaan verdedigen. Ja. Overigens, over het NAVO-bondgenootschap gesproken, de Turken stemmen vandaag in hun parlement over de toetreding van Zweden. De Finnen zijn er al bij. En zojuist wordt bekend dat Hongarije met Zweden wil onderhandelen over toetreding tot de NAVO. Dat heeft Hongaarse premier Orbán zijn Zweedse counterpart gezegd. En hij heeft die Zweedse premier uitgenodigd in Boedapest. Ja, nou ja, heel goed dat Turkije eindelijk zorgt dat ze toetreden. Maar het is natuurlijk schandalig dat zowel Hongarije als Turkije Zweden eigenlijk al zo lang laten bungelen. Dat is echt een risico. Ja. Het is positief dat in de grote oefening die nu gaat plaatsvinden, hè, met 90.000 NAVO-militairen. Ja, die duurt van februari tot en met mei. De grootste oefening sinds de Koude Oorlog. Ja, sinds 1986 uit mijn hoofd. Exact. 90.000 militairen. 90.000 militairen. Is het heel positief dat Zweden daar wel al mee aan doet om te zorgen dat op het moment dat Hongarije eindelijk ook voor toetreding stemt, dat zij onderdeel zijn van de NAVO. Terug naar die hoorzitting, komt hij er? Hij komt er. Wanneer? Er is heel positief op gereageerd, ook door andere partijen in de Tweede Kamer. En dat is heel goed, want het geeft aan dat de urgentie bij iedereen gevoeld wordt. Dat we hier ons goed over moeten laten informeren. En we zijn nu bezig met de voorbereidingsgroep op te zetten om dus met een advies te komen aan de Kamer van oké, hoeveel ronde tafels, hoorzittingen moeten er plaatsvinden? Ja. Met wie? Dus dat zal met militaire experts moeten zijn, maar ook met economisch expert, juridisch expert van bijvoorbeeld welke wetgeving zit bijvoorbeeld nu in de weg. Wat betekent het voor het bedrijfsleven? Bijvoorbeeld als je de oorlogseconomie op moet schroeven. En bepaalde grondstoffen dus eerder richting militaire bedrijven moeten gaan dan bijvoorbeeld richting andere bedrijven. Wat Poetin nu al lang aan het doen is. Ja. Die hele economie is een oorlogseconomie. Draait daar op volle toeren. Nou, wij zijn nog niet in staat om munitie te produceren. De granaten die we aan Oekraïne hebben beloofd, die zijn we ook niet in staat om te leveren. En dat blijft maar uitgesteld worden. Dat komt niet op gang. Ja. Dus daar moeten we ons over laten informeren. En ik ben dus blij dat er brede steun voor is. En we zijn dat nu aan het voorbereiden. En wat mij betreft zo snel mogelijk. We hebben natuurlijk in de coronaperiode een outbreak management team gehad. En later op verzoek van Gert-Jan Segers met name een maatschappelijk impact team. Zouden er ook al dat soort instanties in het leven moeten worden geroepen om al dit soort vraagstukken in kaart te brengen? Wat mij betreft wel. Kijk, je moet ook zorgen dat, en dat is ook de oproep van Bouwen natuurlijk, van je moet zorgen dat je militair bereid bent en alles voor elkaar hebt. Ja. Maar daarachter moet je natuurlijk ook zorgen dat de samenleving daar op een goede manier mee is. Dus hoe zorg je ervoor dat je de samenleving op de goede manier informeert? Dat je ze meeneemt. Dat je uitlegt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Ja. Dat op het moment dat je in een crisissituatie komt, wat gebeurt er dan? Wat wordt er van iedereen verwacht? Dus een soort maatschappelijk impact team voor een dreigende oorlog? Nou, dat zou een van de mogelijkheden zijn. Kijk, ik ben dus benieuwd wat experts daarover zeggen. In Finland en Zweden bijvoorbeeld heb je al regelmatig dat er oefeningen worden gedaan met bedrijfsleven, met politiek, met militair, met zelfs kerken die hun een rol daarin hebben. Om dus te zorgen dat als je in een crisissituatie komt, dat iedereen weet wat hij moet doen. Juist. Dus de NAVO oefent dus met die 90.000 militairen de komende maanden richting het voorjaar ook aan de oostflank om Poetin duidelijk te maken. Precies. Wij zijn voorbereid voor als je het waagt om überhaupt naar onze kant op te kijken. U vindt dat er in navolging daarvan ook een soort maatschappelijke oefening of een oefening, grootschalige oefening in de samenleving zou moeten plaatsvinden? Nou, ik vind dat daar wil ik me over laten adviseren. Kijk, mijn verantwoordelijkheid is als politicus om te zorgen dat wij als samenleving daar goed op voorbereid zijn. Dat we als samenleving beschermd zijn, dat we onze veiligheid kunnen garanderen. En als dit een van de noodzakelijke acties is die we moeten doen, dan moeten we daarmee aan de slag. Kijk, een van de voorbeelden die bijvoorbeeld in Finland er is van, stel er komt een crisissituatie, dat bedrijven in een bepaalde industrie mogelijk met elkaar moeten communiceren omdat ze snel actie moeten ondernemen om bepaalde materialen te leveren. Terwijl die communicatiemiddelen mogelijkerwijze zijn verstoord. Dat zou ook nog kunnen, maar ook bijvoorbeeld dat er bepaalde wetgeving dat tegenhoudt, omdat dat tot kartelafspraken zou kunnen leiden. Nou, dat soort zaken moet je wel allemaal scherp hebben om te zorgen dat je op een goede manier kunt reageren. Ja, dit is niet één grote rondetafelconferentie. Dit zijn er meerdere dus. Dit is niet iets wat je in een middagje in anderhalf uur voor elkaar hebt. Toch? Nee, dus dit is best wel groot. En omdat we zo lang eigenlijk niet in zo'n situatie hebben gezeten, denk ik ook dat het wat extra tijd kost en dat we wat meer experts moeten horen dan dat we misschien normaal zouden doen. Zou het dan niet gewoon een openbare hoorzitting moeten zijn van de Tweede Kamer? Maar het zal sowieso openbaar zijn. Maar zeker, maar het middelhoorzitting noopt ook tot een rechtstreeks uitgezonden bijeenkomst, bijvoorbeeld. Wat mij betreft, volgens mij wordt dat allemaal uitgezonden. Ja. En dat is ook heel belangrijk, want daarmee zorg je ook meteen dat de communicatie met de samenleving ook op gang komt. Juist, de samenleving zou hier dus ook getuige van moeten zijn. Absoluut, ja. Ja. Goed, dan hebt u straks de antwoorden. En dan? Nou, dan wat ons betreft zo snel mogelijk een debat ook met het kabinet om de voorstellen die daaruit worden, die daaruit komen, om dat in gang te zetten. Ja. Maar goed, als u bijvoorbeeld pleit voor de productie van munitie. We hebben geen munitiefabrieken meer in dit land, bij mijn weten. We hebben wel andere defensieindustrie, maar geen munitiefabrieken. De Belgen hebben dat bijvoorbeeld wel. En als je kijkt naar wat we in Europa allemaal maken en je telt al die begrotingen van defensie bij elkaar op, hebben we ongeveer, heb ik me laten vertellen, net zoveel geld voor defensie als China. Ja, dus we hebben vier keer zoveel als Rusland. Als je kijkt van wat we allemaal uitgeven. Maar het is zo versnipperd dat we geen militaire vuist kunnen maken. Jaap de Hoopscheffer zegt altijd, wij zijn een economische grootmacht en een militaire kabouter, zegt hij zo. Nou, en daar ben ik het ook helemaal mee eens. Kijk, we hebben al vaker opgeroepen om dus ook echt dit Europees met elkaar aan te gaan pakken. En als je kijkt naar de Europese defensieindustrie, dan is die volledig versnipperd, maar wordt ook vaak nog gedreven door nationale belangen. Ja. Dus we moeten als de Belgen een munitiefabriek, dan moeten we zorgen dat we daar gezamenlijk als Europa gaan inkopen, zodat die defensieindustrie ook lange termijn zekerheid heeft, waardoor ze extra kunnen gaan investeren, waardoor ze dus ook snel kunnen opschalen. Ja. En dat wordt op dit moment nog veel te weinig gedaan. Ja, ik geloof niet dat de Belgen hier het grootste probleem zijn, toch? Nee, het is een gezamenlijk probleem. En als wij elke keer zeggen van oké, we gaan het allemaal nationaal zelf doen, dan zorgen we ook voor versnippering. En dan ongeveer 25 tot 75 miljard is becijferd aan euro, verspillen we dan. Ja. Dat is een gigantisch bedrag wat we nu juist heel hard nodig hebben om te zorgen dat we munitie produceren, artillerie produceren. Ja. En dat kan in Europa gezamenlijk. Ja. En dan laat je ook als Europa een krachtig signaal wederom richting Poetin zien van wij zitten hier samen in, wij investeren samen in onze gemeenschappelijke defensie. Ja. Dus dat is een duidelijk signaal. Maar is het op tijd? Kijk, liever was je hier 20 jaar geleden mee begonnen. We hebben de afgelopen 20 jaar onze defensie en zeker de Europese defensie volledig verwaarloosd. En daar zijn we heel naïef in geweest dat we altijd dachten van we zullen wel op de Verenigde Staten kunnen blijven bouwen. Maar dat is maar zeer de vraag. En dat zeker als Donald Trump straks terug zou keren in het Witte Huis. Zeker als Trump terugkeert, maar ook als Trump niet terugkeert. We moeten ons ook beseffen dat Biden een van de laatste internationalisten is. Ja. Van Amerika is al lang bezig met een shift naar de Indo-Pacific. Ja. De grootste dreiging voor hun is China. Ja. Dus wij zullen als Europa hoe dan ook onszelf moeten gaan verdedigen. Dat hebben we de afgelopen jaren veel te weinig gedaan. Ja. Dus moeten we met elkaar die investeringen nu gaan doen. Ja. Dus dat betekent ook lange termijn financiering. Ja. Nou, we hebben een wetsvoorstel samen met VVD, CDA en SGP om die 2% NAVO-norm in ieder geval vast te leggen in de wet. Zodat er ook duidelijkheid is, zodat je die investeringen met elkaar kunt gaan doen. Ja, nou denk ik even aan de formerende partij. Ik geloof dat de PVV daar niet voor was, uit mijn hoofd, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Nee, maar kijk, de PVV is ook geen voorstander om Oekraïne financieel verder te ondersteunen. Maar staat wel op, Laat staan militair te ondersteunen. Maar staat wel op 49 zetels in de peilingen, de laatste peiling van Maurice de Hond. Ja, maar meneer Kokkeman, u weet ook, we hebben hier net een Tweede Kamerverkiezingen gehad en het is hier gewoon niet over gegaan. Nee. Het is niet gegaan over de oorlog op het Europees continent, de dreiging van veiligheid die daarmee te maken heeft. Bijna niet. Veel te weinig is het daarover gegaan en dat is zo ontzettend belangrijk. Ja. Dan ben ik nog steeds blij, hè, want u noemt de PVV, dat er een overgrote meerderheid is in de Tweede Kamer die wel degelijk beseft dat als we onze veiligheid niet weten te waarborgen, dat we ook onze hele welvaart op het spel zetten. Maar wat let dus u om zelf een initiatiefwetsvoorstel in te dienen om die 2% te verankeren in de grondwet? We hebben een wetsvoorstel samen met de SGP, VVD en CDA. Ja. Die hebben we ingediend. Ja. Juist om te zorgen dat we dus die 2% wettelijk vastleggen. Juist. Om te zorgen dat er dus lange termijn financiering komt. Juist. En ik roep ook alle partijen op om in ieder geval met elkaar te zorgen dat we die veiligheid garanderen en achter dit wetsvoorstel te gaan staan. Het zal ook een van de thema's worden bij de Europese verkiezingen. Dat kan niet anders. Daar meerdere partijen hierop hameren. Ik mag hopen dat bij de Europese verkiezingen dat het een van de grote thema's gaat zijn. Ja. Nou, want als moeten partijen ook heel duidelijk in zijn hoe zij dit voor zich zien. Ja. Dit gaat over onze eigen veiligheid. Ja. Nou, ik kan al meerdere partijen noemen. Uw partij natuurlijk, afgelopen weekend het congres. Rob Jetten met een Europese toespraak die min of meer hetzelfde zegt als u. En ook het CDA. Want het CDA wil ook munitieproductie in Europa opschroeven. Wil geen Europese krijgsmacht, u wel, maar wil wel een eurocommissaris voor defensie. Dat is al een bijna revolutionaire gedachte in CDA-kringen. En zo zijn er nog wel wat meer overeenkomsten. De afhankelijkheid van China moet worden afgebouwd. En het CDA steunt trouwens ook uw voorstel voor die expertmeeting. Met andere woorden, als je nou toch echt die verandering in Europa wil, en Europa gaat altijd in kleine stapjes, waarom zou je dan op volt stemmen en niet op het CDA? Dat is tenslotte nog de grootste partij in het Europees parlement. Nou kijk, de afgelopen jaren heb je dus gezien dat deze partijen heel naïef zijn geweest op het gebied van defensie, terwijl wij vanaf de oprichting hier ons voor inzetten. En dat doen we ook in alle 31 landen waar wij zitten. Wij zitten in al die verschillende landen in Europa. Daar zijn wij de enige partij van om juist met dat gezamenlijke visie op Europese defensie, op een Europese krijgsmacht, te zorgen dat dat gehoord gaat worden. Maar hoeveel zetels hebt u nu in het Europees parlement? We hebben er nu één. Dat is Sofie in het veld. Nee, dat is Damian Beuzelager, onze Duitse eurocommissaris. Dat is waar. En wij gaan dadelijk in 19, 20 landen gaan we meedoen. En ik hoop dat we zoveel mogelijk zetels krijgen, zodat we daar echt een grote vuist kunnen maken. Ja. En dat is natuurlijk het unieke. Kijk, we moeten echt met elkaar beseffen, en dat zie ik nog te weinig in de Nederlandse politiek, de commandant der strijdkrachten heeft het duidelijk meerdere keren aangegeven nu, je moet toewerken naar een Europese defensieindustrie. Je moet toewerken naar een Europese krijgsmacht. Ook al is die niet vandaag of morgen, dat is wel de weg naar je naartoe moet. En daarin merk ik ook bij Nederlandse partijen nog te weinig dat ze zeggen, oké, die kant moeten we echt met elkaar opdurven. Dus dat is alleen al een reden om op vol te stemmen. Bent u tevreden over de lijst? Ik ben zeer tevreden over de lijst. Ik denk dat we de partij wat minder, althans het congres wat minder. We wilden daar nog aan sleutelen, was kritiek. Is in de koffiepauze min of meer weggewoven. Waarom was dat? Nou, kijk, er is kritiek geweest over het proces. Niet over de kandidaten. Maar wel over de volgorde. Ik was zaterdag op het congres. En als ik één ding gemerkt heb, dan is dat de leden ontzettend trots waren over het talent, de kundigheid en de kwaliteit die wij op deze Europese verkiezingslijst hebben. En dat is echt geweldig om te zien. De selectiecommissie had graag een andere volgorde gezien. Uiteindelijk is dat woord aan de leden. En die hebben daarover mogen stemmen. En die hebben afgelopen zaterdag de volgorde van de lijst bepaald. En ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettend trots ben over de kundigheid die we daar met elkaar op hebben. Ja, geen gedonder in de tent. Kijk, gezonde ledendemocratie moet er altijd zijn. En zonder wrijving geen glans, zou ik zeggen. We zijn een jonge partij. Ja, daar zijn absoluut dingen. Hè, ik ben er vanaf het begin af aan ben ik erbij. Ik zal de laatste zijn die altijd zegt dat alles goed gaat. En dat is maar goed ook. Ja. Want als je groeit, dan gaan er dingen wel eens mis. Ja. Maar ik denk dat iedereen die daar zaterdag was, en we waren met meer dan 700 volters daar, dat iedereen ontzettend trots was op de mensen die uiteindelijk op het podium stonden en die ook bereid zijn om dus die arena in te stappen. Ja. Om dat Volt-verhaal de komende maanden verder te brengen. Waarom is er geen co-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen? Die motie is geloof ik net aangenomen. Hè? Ja. Dus daar zullen we met elkaar moeten kijken hoe we dat precies gaan doen. Kijk, Reinier van Lanschot is nu onze krachtige nummer 1. Anna Strodenberg nummer 2. En ik denk dat ze het geweldig gaan doen. In een duo-lijsttrekkerschap. In een duo-lijsttrekkerschap. Kijk, uiteindelijk is Volt een partij van heel veel mensen. Ja. En het gaat om het krachtige verhaal dat wij met elkaar naar voren brengen. En dat verhaal is steeds urgenter aan het worden in een wereld die volledig aan het ontvlammen is. Dan ben ik wel trots op de mensen die hun kop weer boven het maaienveld durven uit te steken om daar vol voor aan de bak te gaan. Zou het helpen als Mark Rutte de secretaris-generaal van de NAVO werd? Dat weet ik niet. Kijk, wat ik merk is dat Mark Rutte zijn oor erg laat hangen naar de Verenigde Staten. Dus ik vraag me af of dat helemaal goed zou zijn. Ik denk dat er ook andere goede opties zouden zijn, bijvoorbeeld Callas. Dus u hebt eigenlijk liever een ander dan Mark Rutte? Nou, dat ben ik me nog over aan het verdiepen. Maar ja, u bent niet per se trots dat Mark Rutte zeer waarschijnlijk de nieuwe SG van de NAVO wordt? Nee, want ik vind uiteindelijk dat de beste persoon daar moet zitten. En wat ik zie bij Rutte is dat hij sowieso in de afgelopen jaren heel wendbaar is, meebeweegt met alles en nog wat, maar dat hij heel erg nu zijn oor te luisteren legt bij de Verenigde Staten. Hoe bedoel je? Nou, je merkt dat de positie van Nederland ten aanzien van het conflict in Gaza zeer erg de Verenigde Staten vormt. Terwijl als ik kijk wat daar gebeurt, met 25.000 doden, waarvan 70% vrouwen en kinderen. 250 doden per dag. Geen enkel conflict wat zoveel doden kent. En dat de Nederlandse regering nog steeds niet volmondig oproept tot de staakt het vuur. Ja, dat vind ik onverkoopbaar. Maar dat kan toch ook de opvatting zijn van het kabinet? Maar ik denk dat dat een verkeerde opvatting is. En ik denk maar dat u legt de link met de Verenigde Staten. Dat kan toch ook de eigenstandige opvatting zijn van de minister-president in samenwerking met de minister van Buitenlandse Zaken en die van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking? Dat zou kunnen, maar ik heb het vermoeden dat we daar te veel leunen naar de Verenigde Staten. Maar wij zijn altijd en te weinig een Atlantisch georiënteerd land geweest. Ja, en als ik kijk naar, en ik vind het ook een grote zwakte op dit moment van Europa, dat we daarin verdeeld zijn. Ja. Dat je ziet dat de verschillende landen met verschillende standpunten zijn. Ik denk ook dat ons wederom verzwakt in de wereld. Maar het is ook zo dat als je als land de dienst een beetje wil uitmaken en ook de richting wil aangeven waar het op moet in de wereld, dat het toch mooi meegenomen is als je een topfunctie binnenhaalt. Waar of tuurlijk, niet? Dat is absoluut. Dat is helemaal positief. Alleen ik zeg niet per se dat ik vind dat Mark Rutte dat moet worden, omdat ik hier dus twijfels over heb. En ik vind dat zorgwekkend. Ik vind namelijk ook dat je twijfelt of hij een goede secretaris-generaal van de NAVO zal zijn. Ik weet dat niet, nee, inderdaad. U twijfelt eraan? Ik twijfel daaraan, ja. Ja, u kijkt me heel verbaasd aan. Het is een beetje alsof het criterium alleen maar moet zijn van of iemand een Nederlander is en dan is het een goede positie. Ja, nee, maar, dat vind niet, ik iets te makkelijk. Kijk, en als ik kijk naar even door op dat conflict in Gaza. Je moet ook zorgen dat je kijkt naar het geopolitieke speelveld op dit moment. En als je dan ziet dat heel veel landen zich in de wereld afvragen. Oké, Europa, jullie komen de hele tijd aan om steun te vragen voor Oekraïne. Wat we begrijpen, want Rusland is daar de agressor. Ja. Maar tegelijkertijd zijn jullie niet bereid om op te roepen bij Israël tot een staakt het vuren. Wat voor heel veel landen niet te begrijpen is. En daarmee zeggen ze, ja, Europa, jullie zijn hypocriet. Dus daar vind ik dat Mark Rutte, die hier zelf dus ook voor aan de lat staat, het geopolitieke speelveld onvoldoende in ogen zou nemen. Vindt u Nederland dan ook hypocriet? Ik vind Nederland hier hypocriet, ja. En vindt u dan Mark Rutte in dit geval ook hypocriet? In dit geval vind ik Mark Rutte inderdaad hypocriet. Ik vind dat op het moment dat er in Gaza 25.000 doden zijn, 70% van de gebouwen zijn verwoest of zijn beschadigd. Er is daar in de ziekenhuizen geen medicatie meer. Ik weet niet of u gisteren de beelden op Nieuwsuur heeft gezien. Er worden operaties, benen afgezet zonder verdoving. Ja. En wij zeggen nog steeds niet, er moet nu een staakt het vuur komen. Nou, volgens mij heeft de minister-president zelfs met Netanyahu gebeld of hem aangegeven. Zelfs. Dat nu dit is al maanden bezig. Ja. Dus, en ik zeg dit met alle respect ook voor de gijzelaars en hun families, want die moeten absoluut vrijgelaten worden. En het recht op zelfverdediging, want dat was het argument van de Nederlandse regering. Maar dat gaat niet meer op. Nee. Dit is niet meer proportioneel. Er is komende echt absoluut niet. Er wordt vanmiddag een debat aangevraagd met de minister-president, de missionaire minister-president. Dat zal ik steunen.